The smooth sound. Fabulous 1340. KAB. Damn them all. Moje stilo to kilo, purple hejsa za darmo he. Jak VIP pilon, żyć chwilą, mieć z tego radochę. Poproszę ten mikrofon, bo kurwa ci nie wychodzi. Za cienki na te dźwięki, za miękki, by móc wchodzić. Jestem głodny z natury, ale fałsz mi się przejad ty. Bardziej niebieski niż dresiwo Pikeya. Ja chcę na jutrzenki ty, cera już szczęki mam. Miejsce na niebie, a wy na glebie szczęki. Blau, najbardziej pierdolnięte flow świata. Rata, rata, rata, tata. Łap, mój rap mocniejszy niż ajahuaska. Jak słyszę taki beat, to pfff, ale warka. Z pasurem Kuguara, co rozrywa tętnicę. Nie gadam o ulicach, ja odwiedzam ulicę. Ha, tyle na temat, tu zupełnie brak i nara. Ode mnie wara, nie ta skala, łaki wypierdalać. Ła, ła, ła, ła, ła, ła, łaki nara. Ła, ła, ła, ła, ła, łaki wypierdalać. Ła, ła, ła, ła, ła, ła, ła, łaki nara. Ła, ła, ła, ła, ła, łaki wypierdalać. Jestem jak rozpędzony torro na korridzie, kurwa. Nie próbuj mnie zatrzymywać, nie otrzymasz bubla. Masakrator, gaszę jednym wersem. Planta spalę, idę dalej, wciąż rozdaję serce. A wy, narzekacze, zaklinacze, nie farta. Po Mike, po hajs, po komp, po karta. Pajace z dobrych domów udają, że mają street life. Nie skumam systemu, samemu wymyślona ksywka. Techniczne przedszkolaki, łaki bez wyczucia rytmu. Na scenie wydygani, wyjebani jak rytmus. Bo co innego strach, co innego koncentracja. Pozdrawiam tych, co z wiary dają ciary na maksa. A zapadane tempo, zamykają gębą, bo z tą werwą mogą grać. Zapadam splendor, momento jeszcze będą konie grać. Sprawdź i przewinił zupełnie brak i nara. Ode mnie bara, nie ta skala, łaki wypierdalać. A, ty jesteś raperem, tak? No dobra, spoko, nagramy coś człowieku na bank, coś nagramy. No tak, podaj się jakiś bici, kurwa, to się zmierzymy człowieku. Ła, ła, ła, ła, ła, ła, łaki nara. Ła, ła, ła, ła, ła, łaki wypierdalać. Ła, ła, ła, ła, ła, ła, ła, łaki nara. Ła, ła, ła, ła, ła, łaki wypierdalać. To jest jacyś goście są, ale nie mają tego w sobie, tego co my. Będę batlował z połową świata i wyjdę sam przeciwam jebany psychopata. Wymiatam jak Pimsy po 115 syropach. Łapię haj po synkopach, a twój syn kopa. Europa nie jest gotowa nad tsunami moich słów. Chłopaczki z waszej paczki, tylko czapki z dół. Zły charakter ładnie działa. Ła, ła, ła, ła, ła, łaki wypierdalać.